द्वितीय मंगलाचरण किस प्रकार है? नमस्कारात्मक है, वस्तु निर्देश है। तुष्टिय मानोप्य अगुण विभुर विजयते तराम। अगुण है, महर्षि लोग स्तुति करते तो भी निर्गुण है, अतिशयन विजयते। न नमस्कार है, न आशीर्वाद मांगते, कुछ मांगना नहीं। वस्तु निर्देश आत्मा, तीन प्रकार मंगलाचरण मालूम है, नमस्कार, आशीर्वाद और वस्तु निर्देशन। तिकटिका आस्कंदन ये हुआ था, आगे हुआ था तिक तिक गतु चलेगा। आगुणांतात परस्मे पदिन तिक क्या बनेगा लटलकर में? तिक्नोती भगवंत गुण होगा ना? नहीं भगवंत लघुपद से च लघुपद है या नहीं है? लघुपद है बोलो, पुस्तक क्यों ढूंढते हो? लघुपद है क्या? पता नहीं, लघुपद है गुण होना चाहिए। क्या रूप बनेगा तिक का? तिकती क्या हुआ? हैं तिग्नोति गुण नहीं हुआ ना? क्यों नहीं हुआ? सार्वभात्मापित कौन है? सुनो प्रत्यय सार्वभात्मापित गीत पदों से गुण नहीं होगा। क्या रूप बनेगा? तिग्नोति। डेट में क्या बनेगा? आत्मनिपद नहीं, आगुणांता परस्य पद न। लिट में क्या बनेगा? नहीं ऐसा नहीं, किसको पूछते क्या बनेगा? लिट बोलो। नहीं लिट लगा नहीं बनेगा। तीते का आगे तीति बोलो, जैसे हैं ते का तो क्यों अतः के लंबती लग गया ना? अतः के लंबती ना आदेश आदि लग गया ना? नहीं बोलो, पता नहीं। अरे अतः के लंबती लग गया नहीं बोलो, क्यों नहीं लग गया? हैं हाँ अत नहीं तो क्या बनेगा? तिथि गतु धातु सेट आने टे कैसे पता चलेगा? ज्ञानते से नहीं तो थल में क्या बनेगा? ये गंत गकरांत कांत अच्छे ककरांत। अच्छा लॉर्ड में क्या बोला? तिक्नो तो तिग्नो तो नहीं, क्या बनेगा? तिक्नोती ग बोला ना? क बोला था हैं? पहला क तिक्नोती। हाँ थल में क्या बनेगा? थल में, थल में लिट में हैं? क्या बनी है थाली में? ममता नहीं ना? तीते तीते की थ गुना हो जाएगा। आगे तीतेक तीतेक आगे कथु तीतेक कथु क्या बनी है? हाँ तीते कथु। लूट में क्या बनेगा? धातु सेट है अनिट है? अनिट है कैसे पता चलता है? देख करके या सुन करके? क्या है, क्या बनेगा लूट में? देखता मालूम है कुछ? देख किता धातु सेट है, कांत में कौन कितने धातु है? एक है धातु सेट है। देख किता आगे एक एक रूप लेकर दिखा दो जल्दी, ये तो एक लकार में इतने समय लग जाता है। उसके अब तिग का तो इस प्रकार बनेगा। लिट्टी में क्या गण बनेगा? तिग का तीते आगे तीति आगे आगे तीति की तो गुण तो नहीं होगा ना? गुण होगा क्या बनेगा? तीते आगे आगे सध हिंसायाम धातुआदेश सधन सघ सघ्नोति लेट में इसका लिखो एक एक रूप सघ का नहीं मध्यम पुरुष एक नहीं लिखो एक रूप तो मध्यम पुरुष एक वचन नू का ऊ कहाँ चला गया ही कहाँ चला गया अतो ये सीचन नहीं लुंग लकार में आपने एक रूप लिखा दो लिखा लुंग में दो बनेगा अतएकल मध्य अतो हला दे लगो हाँ अतएकल अतो हला दे लगो और अतो अतएकल मध्य थल में लगे थली सेठी से गीत हाँ जरूरत तो नहीं पड़ता ना उठना स्थान से किस किस को है ठंडी के समय उठना जरूरत तो नहीं पड़ता है बोलते समय तो पता चल जाएगा इसमें पता नहीं चलेगा कुछ लिखा है लाओ लाओ कितने लिया नहीं कितने लिखा है देखा कौन सा लग देखो लाओ जल्दी हाँ लाओ लाओ हाँ हाँ लाओ लाओ सगुनो हो कहाँ का सगने तो कैसे बनेगा अब तो यह लग जाएगा ये घ का ऐसे रहता ना ये आगे है घृषा दृषा प्रागल्य इंद्रिषा प्रागल्य आदि रव धृष्णोती नत्तो हो गया रसाभ्यान होना सवन पर और धृष क्या लगा ददर्श अतुष में ददृश तु धातु सेठ धर्षिता लोट में क्या बन गया धृष्णो तो मध्यम पुरुष को चिन्ह क्या नहीं गया धृष्णु ही क्या लोप नहीं होगा क्यों संगे धृष्णु ही असलिंग में धृष्यात लुंग में अधर्षित अगे अधर्षित अधर्षिष्टान दत्त सेठ दम्भु दम्भने दम्भने दम्भ दम्भु का है दभ्नोति हो गया धातु के मकार का कैसे लोप हो जाएगा अनिदेता महल मकार है न कोई म हुआ अनिदेता महल पदार दभ्नोति लीट में बन गया ददम्भ ददम्भतु यहाँ वार्तिक है श्रंथि ग्रंथि दम्भि संजिनाम लिट कित्तों वा इति व्याख्या बोलो ये दम्भ धातु संयोग होने से असंयोग लिट कित से कित नहीं होना था ये लीट कित विकल्पों का इति व्याकरणांतरम अन्य व्याकरण में कहा गया यह प्यास्यते इति उत्तम इसलिए अनिदेता लोप हो जाएगा लोप हो जाने के बाद क्या धातु है दम्भ धातु क्या है दम्भ है लोपधारोपण पर अतुष में द दभ अतुष द दभ अतुष यहाँ लगना चाहिए अतः कलमते नादि सदलिटी किंतु वहाँ आभ्यत्वाद असिद्धत्व है न आभ्य कौन हुआ अनिता लब है अब अतः कलमते भी आभ्य है वो लगाने के जो होंगे अनिदिताम असिद्ध हो जाएगा तो ये तो अभ्यास लोप है और अप्राप्त हो ये तो अभ्यास लोप अतः कलमते सूत्र से प्राप्त है नहीं क्या क्या है प्राप्त है हैं क्यों नहीं हुआ आभ्यत्व न असिद्ध तो दम्भेश्च एत्वाभ्यास लोपो वक्तव्यौ भारतीकार कहते दम्भ का एत्वाभ्यास लोप करना चाहिए अर्थात यहाँ हो जाएगा फिर देवतु कित विकल्प से जो कित नहीं होगा तो ददम्भतु देवतु आगे उसमें ददम ददम्भु थल में देवित आगे थल में कीर्ति के लिए हाँ दम्भे चेत्वाभ्यास लोपो वक्तव्यो, तो सेठ थली के लिए कहा नहीं। जहाँ एत्वाभ्यास लोप होता है दम्भे से एत्वाभ्यास लोप वक्तव्य हो, तो यहाँ तो कीत के लिए नहीं कहा ना, दम्भे से एत्वाभ्यास लोप वक्तव्य हो, थल में हो जाएगा, क्योंकि जहाँ होता है वह लगेगा। एत्वाभ्यास कीत नहीं कहा तो थल से जहाँ होता है हो जाएगा, ददम्भित देवित बन जाएगा, आगे बनेगा आगे ददम्भ देव आगे उत्तम पुरुष एक वचन कितने बनेगा, एक ही बनेगा। दम से अच्छा इदम कि त्वम पीद अपिद विषय में सुधा करा दे, सुधा करते ये जो कहा संति गंति नाम लिट कि त्वम वा पीत अपित कहीं भी विकल्प हो जाएगा, पीते भी हो जाएगा ये कहते हैं। तन्मते तिप सिप मिप्सु देव देवित देव इति रूपांतरम बुद्धिम, और अपित विषय कमिति न्यासकारादि मते तो ददम्भ ददम्भित ददम्भ इत्येव, तो कीत नहीं होगा तो ददम्भित ददम्भित तो ही कीत, क्योंकि लोप नहीं होगा, लोप नहीं होगा तो इतना लोप नहीं होगा, जब लोप होगा तो ये तो होगा, कीत नहीं हुआ लिट कित्व हम कहा पीत में कीत होगा तो लोप होगा, लोप होगा तो ये तो अभ्यास होगा, तो दोनों प्रकार बन जाएगा। दभ्याद में लोप हो जाएगा, अनिदिता कीत कैसे हो गया किदाशिषि, लुंग लकार में अदम्भित अदम्भिष्टाम, रिभु वृद्धो त्रिप प्रणनते के ऋदुहन से क्षुधनादित्वाद नत्वम न, ऋदु का बनेगा ऋदु ऋद्नोति ऋद्नोति ऋद्नोतः ऋद्नोवन्ति, लिट में क्या बनेगा अनर्ध अनर्ध, लूट में अधिता, लंग में आर्धनोत, विधने में रिधनो रिधनुयात, असली में रिध्यात, लोंगे में क्या बनेगा आर्धित आर्धिष्ठान बन जाएगा। त्रिप प्रणन इत के प्रणन में त्रिप्नोत में नकार कुण होना चाहिए, क्षिपनादित्व न तो न त्रिप्नोति, छंदसी आ गुणांता तो अधिकार है, आगे से उस संवेद में प्रयोग होता है। त्रिप्नोति बन गया, असली में क्या बनेगा त्रिप्यात, लिट में तत्तरप आगे तत्रिपतु, त्रिपतु कहा तत्रिपतु, लुंग में हैं लुंग में अतर्पित, लिंग में अतर्पिष्य, त्रिप होने के बाद आगे क्या कहते हैं अहव्याप्तु अन्नोति हैं क्या त्रिप आप क्षुभ क्षिप्त त्रिप है आता है क्या शेड त्रिप देखो के आता है नहीं आप क्षुभ क्षिप्त त्रिप अयं सेट कह अनुदातेषु स्याना निर्देशात तृप्य दिया है, तृप्य तृप्य होने का नहीं इसका ग्रहण नहीं होगा, तो धातु सेठ हो गया। अहव्याप्तो अहव्याप्तोन से लट में क्या बनेगा अन्नोति, लिट में आह अतः किलोमीटर गया नहीं क्या नहीं रहे हैं क्या अत नहीं हाँ कहीं उत्तर ये ठीक हो गया था उसको अत नहीं अह में अ नहीं अत नहीं दीर्घ है अ है न अत है नहीं नहीं धातु क्या है अह में अ ह्रस्व नहीं दीर्घ है तो अत ही कलम दे लगे ना नहीं बोलो अब बताओ क्या है हाँ दो हल के बीच में होना चाहिए या तो एकल मध्य मतलब इधर एक हल उधर एक हल, एक हल नहीं। अह अंत में तो पहले हल होना चाहिए। तो आह आह तू लूट में क्या बनेगा है, लूट में अहिता, लोट में अन्नो, तू मध्यम पुरुष में अन्नु ही, लंग में अन्नोत, आसिन में लुंग में आहित, अव्याप्तो द दघ घातने पालने से दघ्नोति। लेट में क्या बनेगा द दाघ देख तो, लुंग में दो बन गया, क्या सूत्र लगा मालूम है अतरा दघ के बाद क्या है चमु भक्षण चमनोति, लिट में चचाम चिमतो, लुट में चमिता, लंग में चमनोत, विद्रे में चमनियात, लुंग में दो बन गया। आगे क्या है चमु हरी ची चिरी जीरी ये सब दास द्री हिंसायाम री धातु री का लट में क्या बनेगा रिणोतु रिणोति, लिट में री राय रिरियतु हो, रिरियतु में यंग होगा यन होगा हैं क्या होगा क्या बोलते हो ठीक से बोलो यन अथवा यंग स्पष्ट कर बोलो यंग यंग नहीं एरन का से यन हो जाएगा। लूट में रेता, आसने में क्या सत्य लगा सत्य क्या लग गया हैं रिंग से हाँ हाँ रिंग से इंग्लिश अकृत साधा तो दीर्घ कौन सी री धातु है अयुन रील री का री है क्या हाँ रिंग से किस लग गया अक्रसा दीर्घ हो जाएगा। लुंग लकार में क्या बनेगा अरे इस स्थिति में कि वृद्धि किस सूत्र से हुई सिच्चे वृद्धि। लिंग लकार में बोलो लिंग लकार में बोला आप क्या बनेगा नहीं नहीं क्या बोला अरे से तक ईट नहीं होगा धातु अन्य ठीक है हैं रूप किसने बोला आपने बोला ना वो बोला आपने बोला अच्छा मैं क्या वो बोला करेगी दो तीन दिन छोड़कर एक दिन आना होता है ना बीच में रोज आना पड़ता है या दो एक दो दिन छोड़कर आना चाहिए हाँ अच्छा री हो गया। आगे क्या है छी लट में बनेगा छिणोते, लिट में चिक्षाय, आगे क्या बनेगा चिक्षियत में यण हुआ यंग हुआ क्या हुआ है यण नहीं यण होगा नहीं क्यों यण एर निकास यण नहीं होगा संयोग है इसलिए यंग होगा। चिक्षियतु ये लघु में क्षी धातु पहले आ जाता है ना क्षिक्षय हो ये क्षी धातु लूट में छेता, लंग में अक्षिणोत, लुंग में बोलो अक्षय से वृद्धि होगी हाँ क्या हाँ नहीं करो सिर नहीं लाना वृद्धि होगी हाँ किस तरह से सिची गुणा हाँ ठीक लिंग लगाने में क्या बनेगा अक्षय से तो हो गया ची के आगे चीरी जीरी दा इधा तो आने का है चीर भाषा में तो एक क्या बनेगा चीरी का एक संज्ञा नहीं चीरनोती चीरनोती जीर्णोती बनेगा चीरी का लीट में लेकर देखाओ क्या बनेगा हाँ नीचे तो नहीं ठीक हाँ बोलना नहीं लेकर दिखाओ लीट लकार दो रूप लिखो प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन एक वचन द्विवचन प्रथम पुरुष का दो रूप आम हो जाएगा किस सूत्र से अच्छा ना चिरी जीरी ऐसे बनेगा जीरी भी ऐसा ही जीरी का लिट में क्या बनेगा जीरा जीरायाम। लुंग में क्या बनेगा चिरी का अच्छी राई हैं अचिरई थी अचिरी अजंत धातु है तो सीच होने के बाद वृद्धि होगी रई अचिर इट लोप सीच लोप हो जाएगा हैं अच्छे ही राई तो हो जाएगा अच्छी रई नहीं राई री को वृद्धि होने से रई बन गया आगे अच्छी राई आगे अच्छी राई स्टा सब ईट धातु सेट है अनेकाचन से सेट होने से सब स्थान में सिच वृद्धि हो जाएगी और आयादेश अच्छी राई तो अच्छी राई स्टा में से बने गया लिंग लकार में अच्छी रई से धातु सेट हो जाएगा आगे धातु है चिरी जिरी दास हिंसायाम ये छंद से प्रयोग होता है दास का दासनोति बनेगा दासनोति लिट में ददास ददास तो लंग में हैं अदासनोत लुंग में अदासीति अयम भाषायाम अपितेके न तद यश शस्त्रभृताम क्षिणोति क्षिणोति में क्षी क्या बन गया दृह के धातु अच्छा दृह हिंसाया दृह का दृणोति लिट में क्या बन गया ददार ददरतु लोट में ददरतु बन गया गुण होगा ददरतु लोट में हाँ धातु अन्य दर्ता लिट में दर्श्यति लोट में बोलो दृणोत लंग में अदृणोत विदले में असले में द्रियाद कैसे तो लगा कैसे तो लगा हाँ क्या बनेगा द्रियात लुंग में लुंग में आधारित वृद्धि हो जाएगी धातु अनिठे आधारशीत बने हाँ लिंग में अदर्श्यता आगे ऋक्षि इति एके एव अजादृत अन्य रि एक धातु क्षि एक धातु मिला करके ऋक्षि एक धातु है रि क्षि मिल करके ऋक्षि अजादी है अजादी मतलब आदि में र नहीं है एक धातु रि और एक धातु क्षि है दोनों मिला करके खाते ऋक्षि धातु है ऋक्षि का पहला वर्ण क्या होगा पहला वर्ण एक वर्ण बताओ क्या है ऋक्षि धातु का प्रथम वर्ण एक वर्ण बताओ क्या वर्ण हाँ री र नहीं जो री में र था ऋक्षि धातु अजाधि रीति अन्य ऋक्षोन से क्या बनेगा ऋक्षिणोति चिरणोति जीर्णोति बनेगा दासनोति दृणोति बनेगा ऋक्षि धातु का लिट में क्या बनेगा ऋक्षांचकर हो जाएगा वृत्त का तो समाप्त स्वादि समाप्त हो गया आगे तुदादि है अतः तिंगते तुदादि प्रकरणम तुद व्यथने इत षट स्वरितेत सरित से तुद तुदादिभ्य सह तुद के आगे अ है सार्वधातु पे दिगित से गुण नहीं सरल है ना गुण को चिंता नहीं सीधा ही बोलना तुदति तुदति आत्मनिपद में तुदते लेट में बोलो तुतोद तुतो धातु थल में क्या बने बोलो धातु सेठ अन माल में दांते सुपुस्तक देखो तू दाता है के किसको याद है तो दांते सु अत शुद्ध खीते तुदन उत्पत्ति भेद हाँ मैं लूट में क्या बने गया तोता लिट में तुत्स्यते तुत्स्यते आशीलिंग में तुद्यात तुत शिष्ट में गुण नहीं होगा गुण क्यों नहीं होगा लिंग शिचा वातन पर सुखित हो जाएगा लुंग लकार में अतौत्सी क्या बनेगा वृद्धि हो जाएगी किस सूत्र से सिच वृद्धि बद ब्रज और आत्म पद में क्या बनेगा बोलो हाँ क्या बनेगा लेकर दिखाओ आत्म पद प्रथम पुरुष एक वचन सब का एक वचन लिखो, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का एक वचन लूंग लगा में आत्मने पद में दोनों विचार करके को निर्णय करो। अतुत्त आगे अतुत्था में विसर्ग तो नहीं लिखा है विसर्ग अतुत्था और अतुत्सी सीच कहाँ जाएगा अतुदी के बन जाएगा ईट प्रत्यय है तुद धातु का तुद है आगे सिच है सिच का लोप कैसे होगा अतुत सी हाँ लिंग लकार में लिंग में अतुत स्यत आत्मन पद में अतुत स्यत तुद के आगे अच्छा इसमें दिया है रूप अतुत नुद प्रेरणे नुदते नुदते नुनुद नुनुदे नुत्ता भी दे दिया है लंग में क्या बनेगा अनुदत अनुदत लुंग में अनुत्सित अनुत्त आगे क्या धातु है दिशा अतिशा जने दान है दिशा का लट में क्या बनेगा दिशति लिट में दिदेश दिदिशतु लूट में आत्मनिपद में आत्मनिपद में दीदी से दीदी से आते और लीट लकार में लूट हो गया देष्टा धातु अनित स हो जाएगा व्रच व्रच पुगंत गुण हो गया देष्टा लीट लकार में देक्षति इक्षते लूट में दिशतु दिशता आत्मनिपद में दिशताम लंग में अदिशत अधिशत विद्रे में दिशेत दिशेत आसली में दिश्या दीक्षिष्ट लुंग में हाँ यहाँ सले को बता दें स तो बन जाए अधिक्षत और अधिक्षत अधिक्षता अधिक्षंत आगे अधि धातु क्या है दिशा हाँ अधिक्षता अधिक्षता अधिक्षता अधिक्षाथम अधि अधिक्षध्वम आगे अधिक्षी हाँ लिंग लकार में लिंग में क्या बनेगा अधे अधिक्षत अधिक्षत दिशा के आगे क्या धातु है अधिक्षत भ्रष पाके भ्रज पी पाने पर स हो गया तुदाधिपत स गीतों से संप्रसारण हो जाए ग्रही ज्या उसे भ्रज आया क्या कहाँ आया भ्रज था नहीं भ्रिजति आया तो संप्रसारण हो जाएगा संप्रसारण भ्रज के संप्रसारण क्या हो गया र को री संप्रसारण किसको कहते हैं मालूम है क्या संप्रसारण हैं कौन बोल दो मालूम है संप्रसारण क्या है ये तो सूत्र बोला के क्या बोला इनके स्थान पर यण को एक यण है यण स्थान है प्रज्यमान एक ही यहाँ यण है प्रज्य में यण है कहाँ यण है उधर क्यों देखो तो बोलते हैं रे पे उसको ईक होगा र के स्थान पर क्या हो जाएगा री संप्रसारण भ्रिज हो गया भ्रिज होने के बाद सकार को तो स्तुना से क्ष हो जाएगा उसके बाद झलाम जस जस से क्ष हो जाएगा जस क्या बन जाएगा ज तो क्या बन गया भ्रिज अति भ्रिज्यति लिखा रूप दिया भ्रिज्यति आत्मनिपद में भ्रिज्यते लूट लीट में सूत्र लग गया भ्रज रूपधयो रमण्यतर श्याम भ्रज षष्ठी रूपधयो विषष्ठी र रूपधा दोनों के स्थान पर राम विकल्प से होगा राम के मकार ईद संज्ञा है किस सूत्र से हलंत्या मीत होने के कारण मिदोचंत्या पर ब्रज धातु के अज कितने है? भ्र के अ क्या गया है र, और मित होने से अंत्य अज के बाद में रूपदेव षष्ठी विभूति होने से दोनों स्थान षष्ठी होने से दोनों के स्थान पर दोनों की निवृत्ति हो जाएगी। रे पर उपदा, उपदा क्या है? स के निवृत्ति र की निवृत्ति हो गया तो धातु क्या रहेगा? बज रम होने से अभी रम रम नहीं करेंगे तो पहले हाँ रम हो गया तो भर्ज हो गया, स र चला गया भर्ज हो गया। देखो वृत्ति में देखो भ्रज रेपस्य उपधाय से रेपस्य रेपा नहीं रेपस्य उपधाय से थाने रमागम वा स्यात आर्ध धातु के मित्वाद अंत्याद अच पर हो जाएगा। स्थान षष्ठी निर्देशाद रूपोदय निवृत्ति, स्थान षष्ठी कौन है? रूपोदय रे पोधा स्थान निवृत्ति तो भर्ज बन गया द्वितीय करना अभ्यास में ब भर्ज ब भर्ज आगे बोलो ब भर्ज ब भर्ज तो ये रमागम होता है विकल्प से, रमागम नहीं होगा तो और अतुष्मिन्दो नहीं बनेगा। आर्ध धातु के में हाँ हाँ भर्ज माने ठीक है हाँ धातु अनिट अनिट विकल्प सीट होगा। बभर्जित बभर्ष्ठ में जव को ब्रश बभर्ज में जव को क्या होगा? भ्रश्च भ्रज भ्रश उसमें आया स हो जाएगा श्रुत है बभ्रष्ट दो बन गया थल में बाकी ये राम पक्ष में हो गया। और जब राम नहीं होगा धातु क्या है? अच्छा आतोने पद बोलो बभर्जे राम नहीं होगा तो धातु क्या है? भ्रज अभ्यास में रहेगा ब ब भ्रज यहाँ भी इस प्रकार सकार गुस्तो सुनाशु झलंजसी बभ्रज क्या बनेगा? रू बोलो बभ्रज यहाँ भी बभ्रज तय जब ईट नहीं होगा सकार के लोप हो जाए को हो संयाद द्वारंत च लोप होने का जव को भ्रष्टवशिष स्तुत्व क्या बनेगा? बभ्रष्ट आगे बभ्रज बभ्रज हाँ ये दे दिया बभ्रजित स्को इति सलोप भ्रष्ट से स हो गया बभ्रष्ट बभ्रज हो गया। ये लघु में धातु आता है आ जाता है। हम लूट में जब रम हो जाएगा तो हम बन जाएगा भ्रष्टा, रम नहीं होगा तो भ्रष्टा आत्मनिपति से बनेगा। इसी प्रकार लीट में दो बनेगा, एक रम पक्ष में भर्क्षति राम नहीं होगा तो भ्रक्षति, भ्रज के सकार को लोप हो जाएगा स्को समय दे भ्रज जकार भ्रक्षवश्य षढ़ुक शिष्य को आदेश पद भ्रक्षति आत्मन पद में क्या मानेगा? भ्रक्षते भ्रक्षते गीति रमागम बाधित्वा संप्रसारण पूर्व प्रतिषेधन आश्रय में लगेगा। लोट में क्या मानेगा? भ्रिजतु भ्रिजता आत्मन पद में भृजताम, लंग में अभृजत आत्मन पद अभृजत विधि में हाँ असली में दोनों में संप्रसारण हो जाएगा। विधि में विधि में संप्रसारण होगा असली में असली में संप्रसारण क्या बनेगा? भृज्या आत्मन पद में वहाँ क्या बनेगा? वहाँ संप्रसारण नहीं होगा या भारती के किंगीति हाँ किंगीति रमागम बाधिता संप्रसारण आसली में भृज्याद भृज्यास्ताम भृज्यासु गीत में रमागम बाधिता संप्रसारण पर अच्छा हाँ इतने रख दो ओ